بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. أما اليوم تواندلينا يا مبيلي za suratu al-Baqara ya 170 na 171 ambazo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kaziekea vichwa vya habari viwili vile vile. Cha kwanza akasema al-mushriku al-muqallidun, mshirikina mwenye kuiga. Na cha pili akasema mathalul mushriki mathalul hayawan, mfano wa mshirikina ni kama mfano wa mnyama tu. Naam, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya kwanza hii akiwazungumzia hawa washirikina, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يوني آية كوانزا آية بيلي الله سيما ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي fahum la yaqilun. Katika hii aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha qila lahum muttabi'u ma anzala Allah, wanapoambiwa, yani hao washirikina, na hapa anamaanisha hao washirikina wa Kiarabu. Wa idha qila lahum muttabi'u ma anzala Allah, pakisemwa wakiambiwa fuateni yale aliyoteremsha Allah, yani Qur'an ambayo kaiteremsha kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qalu husema bal natabi'u ma alfaina alayhi abaana, bali tunafuata tuliyowakuta nayo baba zetu katika yale mambo ya kishirikina, ya kuabudu masanamu na nini. Wanasema sisi tunafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu, hatuwezi kufuata wewe Muhammad, tunafuata yale ya baba zetu, mababu zetu wa zamani huko. Na hii ndio shida kubwa, hata hawa watu wa bid'a na washirikina wa zama hizi hoja yao ndio hiyo hiyo. Akwambia sasa sisi tuwache mambo tuliyowakuta nayo babu zetu, tumfuate huyu kijana. Allah asema awa lau kana abauhum la yaqiluna shay'a. Sasa hata kama hao baba zao walikuwa hawafahamu kitu, yani hawaifahamu kwamba hii ndio haki. Maana kuna baadhi ya watu, mathalan kwa mfano, kuna watu walikuwa wakijua haya maulidi ndio dini yenyewe. Mtu atoa ng'ombe, mtu anatoa gunia la mchele, unaona, tena anafanya hivyo kwamba ana imani ni dini kabisa, anaitakidi anapata thawabu, akaishi hivyo mpaka akafariki hivyo, unaona. Bimaana huyu alikuwa hafahamu. Allah sema awala ukana abauhum, basi hata kama hawa baba zao walikuwa la yaqiluna shay'a, hawafahamu kitu, wala yatadun, wala hawakuongoka katika hiyo njia yao ambayo walikuwa wakiikamata, hawakuongoka, hawakufanya sawa. Nyinyi mtanganganiza tu kwamba lazima tufuate ya mababu wetu, mababa zetu. Hiyo haitakikani namna hiyo. Muislamu atakana angalie adilla, angalie dalili za kitabu na sunna. Kala Allah, kala Rasul. Kisha akasema, wa mathalu alladhina kafaru, na mfano wa wale waliokufuru, kama thali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Ni kama mfano wa mtu mwenye kumpigia kelele, mtu ambaye hasiki isipokuwa anasikia tu wito na sauti, kama vile buzi. Asikia lakini hajui umesemaje. Sauti yako uliosema kaisikia. Unaona? Ule wito pia kasikia. Lakini hajui unamaanisha nini wewe. Sasa kuna baadhi ya watu wako hivyo, nyinyi mkibia kelele tauhidi tauhidi, nasema kwa nini, kwani hawa? Yaani hawapo. Hawana nalelewa. Unaona? Summun ni nini? Viziwi. Bukumun ni mabubu. Umyun vipofu. Fahum la yaqilun. Hivyo wao hawafahamu kitu. Mtu akiwa yeye ni kiziwi, ina maana ukiongea hakusikii. Ha? Bukumun ni bubu, ina maana hata angekusikia hawezi kuongea. Umyun, huyu mtu ni kipofu, haoni. Sasa si utamsaidiaje? Eh? Idhan fahum la yaqilun. Huu ni mfano mbaya sana waliopigiwa makafiri. Mfano mbaya sana. Fahum la yaqilun. Hawa watu hawawezi kufahamu kitu. Hawana akili hawa. Sasa kuna watu wako hivyo. Watu waondokana hapa Duga, mguu mosi, mguu pili, wenda tasafu huko kuomba mvua. Na makondoo, na shukashu, na nini. Ukija ukisema, kusema jamani, haifai huu ni ushirikina. Asimama shekhe. Asema, wazee wako sawa sawa. Bali kama likuwa ungekuwa unaona ni kosa, ungewafuata mmoja mmoja. Ungewafuata mmoja mmoja, ukawakosoa kwa adabu. Lakini wewe unasimama unasema kwamba jamani haifai, huu ni ushirikina. Huko ni kuwatukana wazee. Yaani yeye haoni kwamba hawa watu waliondoka mguu mosi mguu pili mpaka tasafu kule, wakachinja mbuzi ile, wakafanya dua zao za kishirikina na nini. Hawaoni kwamba huko ni kumtukana Allah. Yeye anakasirika kwa kuwa utakuwa umewadhalilisha wazee. Kwa hivyo wazee wako sawa sawa. Lakini ile radi ilikuwa dawa. Maana kikao pia kilipangwa pangwa. Kukaa kuna baadhi ya masalafi pale ndani kikafifia. Kuna huyu jamaa huyu, tukienda tena atatubabua tena huyu. Kikafifia. Wote mwingine pia hii nayo inakuwa dawa. Kuwarudi watu wa bid'a na dalalati. Ibn Kathir asema al-mushriku al-muqallidu. Mshirikina mwenye kuiga. Yakulu ta'ala, asema Allah mtukufu, wa idha qila li haula'il kafara. Pakisemwa kuambiwa hiyo miji kafiri, hao makafiri. Eh, min al-mushrikina, katika washirikina. Itabiu ma anzala Allah. Na ukisikia makafiri washirikina, maana yake ni wale wenye kuabudu masanamu. Itabiu ma anzala Allah. Fuateni yale yaliyoteremshwa ni Allah ala rasulihi, kwa mtume wake. Watruku ma antum alaihi, na muache hayo mliokuwa nayo nyinyi. Minad dalali wal jahli, ambao ni upotevu na ujinga. Qalu, wanasema fi jawabi dhalika, katika jawabu ya hilo wanasema, bal natabiu ma alfaina ay wajadena alayhi abaana, bali tunafuata yale tuliyokuta nayo baba zetu. Ay min ibadati al-asnam wal andadi, ambao ni ibada ya nini, ya masanamu na wale wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala munkiran alayhim, basi Allah akasema kwa kuwagombesha watu hawa. awalau kana abaukum, yani ay alladhina yaqtaduna bihim, basi hata kama hababa zenu mkatasema, yani hawa ambao wanawafuata wayaqtafuna atharahum, wanaiga nyayo zao, wanafuatilia nyayo zao, la yaqiluna shay'an, hawafahamu kitu, wala yahtadun, wala hata kama walikuwa hawajaongoka, nyinyi mtawaiga tu. Ay laisa lahum faham wala hidaya, hawana fahamu wala hawana muongozo wa sawa sawa, walikuwa wanakosea, mtawaiga hivyo hivyo, mtakuwa nyinyi mmepotea zaidi kuliko wao. Warawa ibn Ishaq, ibn Ishaq ana yakapokea ani ibn Abbas, tuko Abdullah ibn Abbas, annaha nazalat fi ta'ifatin min al-yahudi, kwamba aya hizi zilishuka kwa kikundi jamaa fulani katika Mayahudi. Da'ahum rasulullah, mtume aliwaita watu wao sallallahu alaihi wasallam ila al-islam, katika Uislamu. Faqalu, wakasema, bal natabu ma alfaina alayhi aba'ana, bali tunafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Fa anzala Allah hadhihi al-aya, basi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya. Hapo ilikuwa inamaanisha hiyo aya ya kwanza. Ama aya pili iliyokuwa kichwa cha habari, mathalul mushriki mathalul hayawan, mfano wa mshirikina ni kama mfano wa wanyama au mnyama. Asema Ibn Kathir, thumma daraba lahum ta'ala mathala, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano, kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw, wale ambao hawajaiamini akhira, siku ya mwisho, hao ni watu mfano wao ni mbaya sana, watu waovu hao, na hata mifano yao ni mibaya. Faqala ta'ala, basi Allah akasema, wa mathalu alladhina kafaru, na mfano wa wale waliokufuru, ai fima hum fihi min alghay, katika yale waliokuwa nayo wao miongoni mwa upotevu wadhalali na kupotea, waljahali na ujinga, kadawabi, ni kama vile wanyama asariha, wanyama ambao wameachiliwa tu, hawana mchungaji waenda watakako, hawana kiongozi yao. Ndio unakuta mara walala kwenye mabarabara, mara sikia kushamba shambani kwa mtu huko, washambulia, wakitaka washike njia huko washika. Yani mtu aliyokufuru afanya atakavyo, akitaka aende kwenye pombe, akitaka aende kwenye mambo ya miziki, akitaka mariba, akitaka zina, akitaka ushirikina, akitaka yani lishirikina, likafiri au lijito mbona kwamba halina tauhidi, hata kama anaiga Uislamu, anakuwa hivi hivi kama mbuzi kipofu, anakoenda pia hakujui. Wallahi wengi katika watu wa bid'a wako hivi, mtu anakuambia yeye ni Muislamu, ni Sunni, lakini kwenye ngoma yumo, kwenye riba yumo, kwenye bid'a yumo, kwenye ushirikina yumo, kwenye zina yumo, kwenye kila kitu naye yumo. Yani yeye amebaki jina tu, kwamba yeye aitwa Juma, aitwa Muhammad, aitwa Fatima, aitwa Zainabu, lakini anayoyafanya ni yale yale yanayofanywa ni John, ni yale yale yanayofanywa ni Maria, yanayofanywa ni Peter, Patrick, yale yale, hamna tofauti. Yule akiwa mshirikina na yana kuwa mshirikina, yule akiiba na yanaweza kaiba tu, akizini na yana zini, akila riba wako pamoja kwenye ngoma, haya twendeni sote. Kwa hiyo yeye kabakia jina. Muislamu atakani awe hivyo, Muislamu atakana sawa sawa wa kike, sawa sawa wa kiume, atakikana awe tofauti na makafiri, awe tofauti na wale wasiokuwa na dini. Hii ndio sawa. Sasa Ibn Kathiri asema aifima humfihi min alghayi wa dhalali wal jahli kadawabi, wale watu ambao kwamba hawajielewi katika dini, katika ule upotevu walionao na ujinga, ni kama wanyama walioachiliwa tu wasiokuwa na kiongozi. Allati la tafqahu ma yuqalu laha, ambao hata hawafahamu wanapoambiwa. Mbuzi kwa we toka huko kwenye miogo ya watu, mbuzi kasikia sauti tu, lakini hiyo toka kwenye miogo ya watu hana ajualo mbuzi. Ha? Utasema we mpaka utachoka mbuzi yana kula muogo. Unaona? Labda ndipo uende na bakora na nini, kile kitendo chako ndio kitamfukuza. Lakini mbuzi bwana hatoki kwa sauti yako. Sasa makafiri hawazielewi hizi sauti. Hata wawe hapo wanatoa uchogo hapo kwenye zumna lawa. Wewe ongea hapa wewe mpaka ubonye. Akitoka hapo wewe yuko enda kwenye jauseni yake. Unaona maneno? Asema Ibn Kathir, la tafqahu ma yuqalu laha, hasiki anavyoambiwa, bal idha naqa biha ra'iha, bali anapopigiwa kelele ni mchungaji wake, aidaaha ila ma yurshiduha, yani anapoitwa kwenye yale mambo ambayo yatamuongoza yeye, la tafqahu ma yaqulu wala tafahamu, haelewi anavyosema mchungaji wala hafahamu kitu, bal innama tasma'u sawtahu faqat, bali yasikia sauti yake tu, sauti yasikia, alhamdulillah sauti yasikia. Hakadha, basi kama hivyo, ruwiya an ibn Abbas, ilipokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas wa Bilalia na Abu Aliya wa Mujahidi wa Ikrima wa Ata wa Al-Hasan, an Hasan al-Basri wa Qatada wa Ata bin Abi Rabah, afwan, wa Ata'i al-Khurasani wa Rabi' ibn Anas, nahu hadha, wote walipokea kama hivyo. Wa qawluhu summun bukmun umyun, viziwi mabubu vipofu, ay summun an samai al-haq, ni viziwi kuhusiana na swala zima la kuisikia haki, hawaisikii. Bukumun ni mabubu, ay la yatafawahuna bihi, haki wanaijua lakini hawaiongei. Na hapa kuna hatari hata ya baadhi ya watu hapa ndani kuingia kwenye sifa ya ububu huo. Maana afadhali hiyo mijitu ya bidaa huko unaweza kuikuta huko sokoni inatangaza bidaa yake, lakini watu wa sunna, sheikh, watu waogopa kule kusema jamani watu waache ushirikina haifai. Pia mtu aogopa amekuwa bubu. Aliposema umyun ay an ru'yati tariqihi wa maslakihi, ni vipofu kuhusiana na swala la kuiona hiyo njia ya kuikamata hiyo haki. Kwa hiyo mtu huyu atakisikia, unajua Waarabu lugha yao mpana. Kuna samia, amesikia, alafu kuna istimaa, kusikiliza kwa kuhifadhi. Kwa hiyo mtu anaweza akasikia lakini wala hana habari na wewe. Yeye anasikia tu na sawa anaongea na bia kelele, lakini wala yeye hana habari na wewe. Lakini sasa al-istimaa ni kule mtu kuacha shughuli zake akakusikiliza wewe unasemaje. Kwa umakini. Sasa makafiri hawana hiyo istimaa. Wao ukiongea wanasikia sauti yako nini, wao wanapita zao. Kama kusikia sauti ya ngoma tu kwa ugoma kule pigwa bum bum. Na wewe wasikia tu alafu unaenda zako. Kwani waelewa nini? Si sauti tu bwana. Basi makafiri ndio wako hivyo, hata utoe dawa vipi, wao kusikia wanakusikia lakini wala hawafuatilii unachokizungumza. Bukumun, wanaijua haki lakini mabubu. La yatafawa hu nabii, hawaitamki kwa ndimi zao. Umyun ni vipofu, ai an ru'yati tariqi, kuhusiana kuona njia ya hiyo haki ndio hii, wa maslaki wakaikamata vizuri hawana. Fahum la yaqiluna, hivyo watu hawa hawafahamu kitu, hawana akili hawa, ai la yaqiluna shay'an wala yafahamunahu, hawana akili hawa kwa chochote katika, wala hawafahamu haya wanaambiwa. wao waona au jamaa mpuzi tu huyo. Umeelewana? Kwa hivyo Waislamu watakani wawe namna hiyo. Waislamu hawatakani wawe na sifa za namna hii. Waislamu wao watakana wawe ni watu ambao wako makini, watu wenye kufuatilia. Ha? Wasiwe ni watu vigeugeu, watu wasiojielewa, watu ambao wavurumisha mambo tu. Waislamu hawatakani wawe na hali kama hiyo. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ديننا اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا